السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نقزام بكتك إيمان. بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سالة سلام انتم صلى الله عليه وسلم. موضوع يتو يليو بإذن الله سبحانه وتعالى كتيك إجماهي إجازمونزيا أصناف الناس إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع يتو إتايتاجي مكوندي متاتو yaliyogawanyika katika kuelekea yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka, ayuhal muslimun, kwa kuzingatia yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam min al-ilmi wal-huda, katika uongofu na ilmu, watu wamegawanyika makundi matatu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyagawanya makundi hayo kwa mfano kama ambavyo Allah tabaraka wa taala anasema katika suratu Al-Ankabut: wa tilkal amthalu nadribuha linnas, na hiyo ni mifano tunayowapigia watu. Wama yaqiluha illa alalimun, na hakuna watakaoifahamu mifano hiyo isipokuwa watu wenye ilmu. Wao ndio wenye uwezo wa kuifahamu na kuitambua mifano hiyo. Fa an Amru ibn Marra, kutoka kwa Amru ibn Marra anasema: ma marartu bi ayatin min kitabillahi la a'rifuha illa ahzanani li anni sami'tu Allah yaqulu wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake akataja kadhia hii ya Amru ibn Marrah, anasema ya kwamba ma marartu bi aya, sijapita katika aya, yani katika kuisoma aya ndani ya Qur'an iliyopo katika kitabu cha Allah, alafu ikawa sijui maana yake na kusudia nini, isipokuwa jambo hilo linakuwa ni lenye kunihuzunisha sana, kwa sababu mimi nimemsikia Allah akisema, na hiyo ni mifano tunayowapigia watu na hawatoielewa mifano hiyo isipokuwa watu wenye ilmu. Kwa hiyo akipita katika aya hakuielewa maana yake, alikuwa akihuzunika sana kuona kwamba anaingia katika kundi la watu ambao wasioelewa mifano wanayopigiwa na Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, fa ana abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث متاج الإمام البخاري رحمه الله نقل الإمام مسلم أمتاج حديثه فيها الإمام البخاري ومسلم كتك سيزاو كتك أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ونسيما قال أنتم صلى الله عليه وسلم نسيما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم, mfano wa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amenituma navyo mimi katika uongofu na ilmu. Yani mfano wa vile ambavyo Allah amenipa uongofu na ilmu, amenituma navyo nije navyo kwa watu. Kama thali lughaithi, ni kama mfano wa mvua. Anafananisha Mtume sallallahu alayhi wasallama ile huda na ile ilmu ambayo Allah amemtuma navyo aje atuletee sisi uongofu na ilmu, ni kama mfano wa mvua. Al-kathir, mvua nyingi. Asaba ardhan, mvua hii nyingi ikaikumba ardhi, kwa maana ya kwamba ikanyesha mvua hii ikafika katika ardhi. Ardhi hii iliyofikwa na mvua ipo sampuli tatu. Mtume anapiga anatoa maneno kwa mifano, na mifano hii kama alivyosema Allah, wa ma ya'qiluha illa al-alimun, hakuna wanaoelewa isipokuwa watu wenye elimu. Mvua hii imenyesha katika ardhi, lakini ardhi hii ipo sampuli tatu. Akataja minha, katika sampuli hizo tatu miongoni mwa ardhi hizo, naqiyatun, kuna ardhi ambayo mvua imefika, ardhi hiyo ikiwa ni safi. Qabilati al-ma'a, ardhi ile inakubali maji. Fa'ambatat al-kala'a wal-ushba al-kathir, ikaotesha katika ardhi ile mimea, ikaotesha katika ardhi ile vyakula na mimea mingi. Hii ikawa ni ardhi ya kwanza, watu wakanufaika na mimea ile, na watu wakanufaika na vyakula vile, kadhalika wakanufaika na maji ya ardhi ile, wakanywa na wakanufaika na mimea, wakalima wakapata mazao. Kisha Mtume sala salam akasema, wakanat minha ajadib, na ikawa katika ardhi hizo tatu mmoja wapo ni ajadib. Ajadib ni aina ya ardhi ambayo maji yakifika hayazami chini, kwa maana haikubali maji. Maji yakinyesha yanabaki juu ya ardhi, labda kutakuwa na vijimbu vidimbu tu mtu anaweza kutengeneza akawa anachota yale maji, sasa anayatumia kwa shughuli zingine. Wakanat minha ajadib, na ikawa katika ardhi hizo mvua ikafika katika ardhi ambayo ni ajanib. Amsakat al-ma'a, ajadib ni ardhi ambayo inayokamata maji, yani mvua ikinyesha hayaingii chini, bali yale maji yanabaki juu ya ardhi yanakamatwa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, fanafa Allahu biha an-nasa, Allah akanufaisha watu kupitia ardhi hiyo, kwa maana ya kwamba yale maji yaliyokuwepo pale juu watu wakanufaika nayo. Fasharibu, wakayatumia maji hayo kwa ajili ya kunywa. Wasakau, na wakanywesha wanyama wao. Wazarau, na wakalima kilimo cha kumwagilizia. Wakalima wakawa wanachota yale maji wanakwenda na mwagilizia, kwa sababu ardhi haikubali maji. Hii ikawanufaisha wao kwa sampuli hii. Hii ni sampuli ya pili ya ardhi. Maji yamenyesha lakini hayajaingia ndani, yako juu juu, mtu anaweza akayatumia kwa ajili ya kunywa au kunyeshea wa mifugo na wanyama, au akayatumia maji hayo kwa ajili ya kilimo. Hii ikawa ni sampuli ya pili ya ardhi. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa asabat minha ta'ifatan ukhra, na katika ardhi hii ikafikwa kundi lingine la ardhi, aina nyingine ya ardhi. Ile mvua katika kunyesha ikafika katika kundi lingine la ardhi. Innama hiya qi'an, si vinginevyo ardhi hiyo ni kame. Ardhi hiyo ambayo mvua imefika safari hii, hii aina ya ardhi ni kame. La tumsiku ma'an, ardhi yenyewe ilivyo haishiki maji. Mvua ikinyesha maji yanaingia chini ya ardhi. Wala tumbitu al-kal'a, na wala haioteshi mazao. Maji yanaingia chini, lakini mtu akilima kipanda hakuna anachopata, ni ardhi kame. Mtume sallama akasema basi mifano hii mitatu, fadhalika mathalu man faqaha fi dinillahi, huu au hiyo ndiyo mifano ya yule ambaye ametambua, amepata ufahamu na ilmu katika dini ya Allah. Wanafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, na akayakamnufaisha yeye yale ambayo Allah amenituma nayo. Fa'alima, yeye mwenyewe akayajua. Wa'allama, na akawasomesha watu. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'sa, na mfano wa yule ambaye akunyanyua kichwa chake kwa ajili ya hiyo ilmu. Wa lam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi, na wala hakukubali uongovu, uongozo wa Allah ambao nimetumwa nao. Mtume akafanua mfano huu maana yake ni nini. Kwa maana mfano huu katika vile ambavyo ilmu aliyokuja nayo mtume na uongofu aliyokuja nao mtume, watu wamegawanyika makundi matatu, kama ambavyo ardhi hizi tatu zilivyogawanyika katika kuyapokea yale maji. Yale maji yamefananishwa na muongozo na ilmu aliyokuja nayo mtume, na ile ardhi ndiyo yamefananishwa makundi ya watu katika kupokea ule muongozo na ilmu aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ash-Shafi'i ana maneno mazuri sana katika kuitafsiri hadithi hii. Qala al-Imam an-Nawawi Shamsuddin, al-Imam an-Nawawi katika madhhabu ya Shafi'iyya anasema hivi rahimahullah, amma ma'ani al-hadith wa maqsuduhu, ama maana ya hadithi hii na malengo yake na makusudio yake, fa huwa tamthilul huda alladhi jaa bihi sallallahu alayhi wa sallam bil ghaib, ni kufananisha uongofu aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wa sallam na mvua. Maana ya hadithi hii na makusudio yake ni kufananisha ule muongozo aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wa sallam na mvua. Wa maanahu, na maana yake ni kwamba anna al-ardha thalathatu anwaa, ardhi iko ya sampuli tatu. Wa kadhalika nasu, na vile vile watu wako sampuli tatu. Ardhi iko sampuli tatu katika kuyapokea maji, na vile vile watu wako sampuli tatu katika kupokea muongozo na ilmu aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam. An-naw'u al-awwal min al-ardh, aina ya kwanza ya ardhi, yantafi'u bil matari, ni ile ardhi ambayo, au aina hii ya ardhi ni ile aina ambayo inanufaika na mvua. Fayahya ba'da an kana mayyita, ardhi hii inapata uhai baada ya kuwa ilishakufa tayari. Uhai unakuja baada ya kuteremkiwa na mvua. Wayambutu al-kala'a, na aina hii inaotesha mimea. Fatantafi'u biha an-nasu, watu hunufaika na mimea hiyo. Wad-dawabu waz-zar'u, na wanyama pia hunufaika. Kadhalika pia na kilimo kinapatikana katika ardhi hiyo. Ile ardhi ya kwanza ambayo ina maji yanaingia ndani na inaotesha mimea na watu wanapata maji kwa ajili ya kutumia. Hii ni aina ya kwanza al-Imam an-Nawawi anaitaja. Wa ghayruha, na mengineyo katika manufaa yanayopatikana katika ardhi hii. Wakadha an-naw'u al-awwal min an-nas, na hivi ndivyo ilivyokuwa aina ya kwanza katika watu katika kukubali uongofu na ilmu aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Yuballighu min al-huda, mtu ambaye unamfikia yeye uongofu, ana ukubali uongofu ule, wal ilm, na elimu inamjia, anaikubali. Fayahfadhuhu, anaihifadhi elimu ile na kuisoma. Fayahya qalbuhu, moyo wake unapata uhai. Wa ya'malu bihi, na anaifanyia kazi ile ilmu. Wa yu'allimuhu ghaira, na anamsomesha mwingine ilmu hile. Fayantafi'u, yeye mwenyewe ananufaika. Wa yanfa'a, na watu pia wananufaika. Huu ni mfano wa mtu wa kwanza, amejiwa na huda, amejiwa na ilmu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatenga muda wake, akajifunza yale Mtume aliyoyafunza, akasema maadamu nimeamua kuwa Muislamu, maana yake nimekubali kufuata mafundisho ya Mtume. Mafundisho ya Mtume ni yapi? Natakiwa kwanza nisome niyajue. Akishayajua, na yeye akawafundisha watu wengine, yeye mwenyewe akanufaika, na wale watu anawafundisha wengine pia wakanufaika. Kama ilivyokuwa ardhi iliyokubali maji, yenyewe ikanufaika, ardhi ikapendeza, nyasi zikaota, kadhalika pia watu wanaishi katika maeneo yale wakanufaika na ardhi ile. Huu mfano wa kwanza al-Imamu Nawawi akautaja. Anasema na aina ya pili katika ardhi hii, wanao thani min al-ardh, na aina ya pili katika ardhi, ma la taqbalu al-intifa', ni ile ardhi ambayo haikubali kujinufaisha, haikubali manufaa fi nafsi haya yenyewe, kwa sababu maji yanakuja hayaingii ndani ya ardhi, yanabaki juu tu, watu ndio wanayoyachota wananufaika watu, yenyewe hainufaiki. Kwa ni ile ardhi ambayo haikubali manufaa yenyewe, lakini fiha faida, lakini katika ardhi hiyo kuna manufaa, kuna faida. Wa hiya imsakul ma, nayo ni yale maji kushikwa. Lighairiha, kwa ajili ya manufaa mengine. Fayantafi'u nnasu, watu wakanufaika, wakayachukua maji yale wakanywa, wakamwagilizia mazao yao yakaota, wakanywesha wanyama wao. Waddawab, na wanyama vile vile, hivyo hivyo watu wakanufaika kupitia maji hayo. Lakini ardhi yenyewe maji hayaingia chini, haipati manufaa yenyewe. Na manufaa ya ardhi ni kuota baadhi ya vitu vinavyozuia ardhi maporomoko na maangamivu. Anasema wakadha nao thani minan nasi, na hivyo ndivyo ilivyokuwa aina ya pili hii ya watu. Lahum qulubun hafidha, wana mioyo zenye kuhifadhi, wanasoma. Lakin laysat lahum afwamun thaqiba, lakini hawana ule ufahamu imara. Mtu anasoma ilmu lakini hana ule ufahamu imara. Wala rusukha lahum fil ilmi, wala hawazami katika ilmu, hawana uwezo wa kuyachambua mambo katika ilmu. Yastambituna bihi, ambao wanaweza wakadadavua mambo kupitia ufahamu huo. Almaani wal ahkama, kufafanua maana mbalimbali na hukumu mbalimbali. Walaysa indahum ijtihadun fi ta'a, na hawana wao jitihadi katika kumtii Allah. Wal amali bihi, na kufanyia kazi ilmu waliyosoma. Na wako kama watu kama hao, unamkuta mtu amesoma ilmu, anajua sunna lakini hapati sunna, anajua umuhimu wa sala lakini hasali, anajua jambo fulani yatakiwa lifanywe hivi lakini hafanyi. Unakuta kuna watu wamebobea katika ilmu lakini wanapotea kwa sababu ya ilmu zao. Anasema hivi, lakini Mtume alipotaja aina hii akasema ndani yake pia kuna faida. Kwa maana ile ya kwanza manufaa yake ni makubwa, ya pili ina manufaa si sawa na ya kwanza. Lakini akasema hivi rahimahullah, fahum yahfaduna, wao wanahifadhi ilmu, hatta yaatiya talibun muhtajun mutaathishun, mpaka atakapowajia mwanafunzi mwenye kuhitajia, mwenye kiu ya mutaathishun, mwenye kiu lima indahum, kwa vile walivyokuwa navyo anavihitajia, minal ilmi, katika ilmu. Ahlu linnaf'i wal intifa'i, watu wenye manufaa na wenye shida ya kunufaika. Fayakhudhuhu minhum, ataichukua ilmu hiyo kutoka kwao. Fayantafi'u bihi, atanufaika kwa ilmu hiyo. Fahaulai, basi hili kundi la pili la watu hao wenye ilmu, anasema nafa'u bima ballaghahum, wao wanapata manufaa kwa vile walivyoifikisha ile ilmu, manufaa yao ndio yako hapo. Ndio maana Mtume akasema katika kundi hili pia ndani yake kuna faida. Hili ni kundi la pili katika watu ambao wamekubali mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahu yatawalla salam. Ayuha nasu ibadallah, baada ya kumhimidi tena Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha nasu ibadallah, khutba yetu kama inavyojieleza, asnafu nnas ila ma jaa bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam min alhuda wal ilm, makundi ya watu katika kuelekea yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam, katika uongofu aliyokuja nao Mtume na ilmu aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumeyataja makundi mawili ya watu ambayo yamefananishwa na ardhi zile mbili ambazo zimetajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambayo imetajwa na al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, Ibn al-Hajjaj, Ibn Muslim, Al-Qushayri, An-Naysaburi rahmatullahi ta'ala alayhi. Ayuha nasu ibadallah, an-naw'u thalith min al-ard. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah, katika kutaja aina za ardhi hii, anasema aina ya tatu katika ardhi, as-sibahu, ni ardhi ambayo inaitwa as-sibahu. Ardhi as-sibahu, Waarabu wanasema ni ardhi ambayo haishiki maji, haioteshi mimea, haioteshi chochote, yani haina manufaa yoyote. Ni ardhi kame, allati la tumbitu, ardhi ambayo haioteshi, wanahuha, na mfano wa hiyo. Fahiya la tantafi'u bilma'i, ardhi hii yenyewe hainufaiki na maji, hata kama maji yakanyesha kiasi gani, yenyewe haipati manufaa yoyote. Wala tumsikuhu, wala yale maji hayashiki ili watu waje wayatumie, hata kushika maji pia hayashikwi. Liantafi'a bihi ghayruha, ili wanufaike wengine kupitia maji hayo, haishiki yale maji. Wakadha an-naw'u thalithu minan nasi, hivyo hivyo pia ilipokuja ilmu ya Mtume na mwongozo wa Mtume ulipowajia watu, hivi ndivyo lilipatikana kundi la tatu la watu katika kuelekea elimu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema laysat lahum qulubun hafidha, hawana nyoyo walizoziandaa kwa ajili ya kusoma, yani hawana muda na taimu ya ilmu, hawana nafasi ya kutafuta ilmu. Hili ni kundi la tatu la watu ambalo Mtume kalifananisha na ardhi ile, hawana nafasi wao kabisa ya ilmu. Wala afhamu nuwaia, wala ufahamu walioutenga kwa ajili ya ilmu. Kama mtu akasema bwana, ufahamu waia ni ule ufahamu ambao unachunga, unahifadhi, ametenga muda kwa ajili ya ilmu, hana taimu hiyo, yuko radhi apoteze muda na masaa kuangalia Simba na Yanga, lakini hayuko radhi kutokutenga muda kwa ajili ya ilmu. Anakwambia muda sina, muda taimu mibana. Walevi wanapata muda kila siku, wakisha klabu na disco kwa ajili ya kunywa na kulewa na kupiga na vyupa saa nyingine, lakini Muislamu aliyekubali risala ya Mtume hana muda wa kusoma nini Mtume wake anafundisha. Hii ni aina ya tatu ambayo Mtume sala sallam anasema hazina nyoyo, hazijajiandaa. Fa idha sami'u al-ilma, wakisikia sehemu fulani watu wanasoma, watu wananufaika, la yantafi'una bihi, wao hawanufaiki kitu na ilmu hile, hawana manufaa yoyote. Wala yahfadhunahu, na wala hawahifadhi ilmu, hawana taimu ya kuhifadhi ilmu ya dini. Akae ahifadhi maneno ya Allah, yeye anamsaidia nini fi duniyahu wa fi ukhra, katika dunia yake na akhira yake? Eti akae asome Qur'ani, tabbat yada, yamsaidia nini yeye? Hili ni kundi la tatu la watu, Mtume sallallahu alayhi wasallam analitaja katika sampuli kama hii. Wala yahfadhunahu linaf'i ghairi wa linaf'i ghairihim, na wala hawahifadhi elimu ili watu wengine waje wanufaike, hawahifadhi elimu. Yametumika maneno haya magumu ya al-Imamu an-Nawawi kwa sababu Sheikh Muhammad, Sheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullah, alipoitaja hadithi hii mwishoni aliposema man lam yarfa bidhalika ras, na ni mfano wa yule ambaye hakunyanyua kichwa chake kuielekea ilmu. Akasema Sheikh Raslani hafidhahullah, kinaya iliyotumika hapa ni kinaya an shiddati al-kibri wal anafati an al-ilmi wa ta'allum, ni kinaya inayokuja kueleza namna ya ugumu wa kiburi alichokuwa nacho mtu huyu na kule kujivuna na kujiona, na akadharau kabisa suala la ilmu. Ndio maana Mtume akatumia lafzi hile, wa man lam yarfa bidhalika ra'sa, na yule ambaye hakunyanyua kichwa chake kwa ajili ya ilmu. Ayuha nas wa ibadallah, Abul Fadl al-Abbas ibn Muhammad al-Khurasani rahimahullah, katika wanawachuoni waliotangulia, Abul Fadl al-Abbas ibn Muhammad al-Khurasani, katika maneno aliyoyataja katika njia za beti, anasema rahimahullah, rahiltu atluba asla al-ilmi mujtahida, nimesafiri mimi nikitafuta chanzo cha ilmu na nikiwa ni mwenye kujitahidi katika hilo. Wazinatul mar'i fi dunya al-ahadithu, na pambo linalowapamba watu katika dunia hii ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule anayefahamu hadithi za Mtume ndiyo ana pambo imara katika dunia hii. La yatlubu al-ilma illa bazilun dhakar, haitafuti elimu isipokuwa mwanaume aliyekamilika. Walaysa yubghidhuhu illa al-makhanithu. Hapa sita tafsiri. Kisha akasema la tu'jibanna bimalin sawfa tatrukuhu, usistajabike na mali utakuja kuiacha. Fa innama hadhihi dunya mawarithu, kwa sababu hii dunia kawaida yake ni ya kurithiwa, watu wanairithi tu. Kabla ya kuwa wewe katika ardhi ulikuwepo, kuna watu walikuwepo kabla yako, waliishi, walitembea, walifanya biashara kama zako, wakaondoka, ukaja wewe, na wote ondoka, tukuja wengine. Hii dunia ni mirathi tu, watu wanaishi, wanarithiana. Haya ni maneno mazito anayotaja Al-Fadl ibn al-Abbas ibn Muhammad rahimahullahu ta'ala. Ayuha nas ibadallah, Al-Hafidh ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala, katika maneno aliyotaja anasema ra'aitu al-ilma sa'ibuhu sharif, nimeiona elimu yule mtu wake yule ni mtukufu sana. Wa in waladatuhu aba'un li'amun, hata kama amezaliwa na wazazi katika maisha duni, maadamu akashika njia ilmu anakuwa ana iza na utukufu. Walaysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu alqawm alkiram, na elimu itaendelea kumnyanyua mpaka itamfikisha daraja watu wenye akili timamu, watatukuza jambo lake, wataona thamani yake katika jamii. Wayattabi'unahu fi kulli amrin, na watamfuata katika kila jambo, anapotoa fatwa watamfuata kwa sababu yeye ndio anajua, hawajui. Karai dhani tatba'uhu sawamu, kama vile mchunga kondoo au mchunga kondoo anavyofuatwa na wanunuzi, bwana niuzie, kila mtu ana shida naye. Kisha anasema Ibn Abdul Barr rahimahullah, wa yuhmalu qawluhu fi kulli amri, na kauli yake akisema inachukuliwa. Kuna baadhi ya matamshi yakizungumza mtu jahi, mtu mjinga, amesema nani kwanza fulani, achana naye. Lakini ukisikia akasema fulani, shikamano kasema hivi, ile kauli yake inakuwa na nguvu kwa ile elimu aliyoibeba. Kauli yake inachukuliwa katika kila jambo. Wa man yakun aliman fa huwa al-imamu, yule atakayekuwa ana elimu basi ndiye awe imamu na kiongozi kwa watu. Falaula al-ilmu ma sa'idat nufusun, law kama elimu isingekuwepo nafsi zisingepata utukufu. Wala urifa al-halal wala al-haramu, wala isingefahamika halali wala haramu. Kisha akaendelea kusema rahimahullah, fa bil ilmi najatu min al makhazi, eka kwa elimu ndiko kuna ufaulu kutokamana na udhulma na unyonge na khiziyu katika dunia. Wa bil jahli al madhallatu wal raghamu, na kwa ujinga ndio yanapatikana madhila na unapatikana unyonge katika jamii. Waislamu wanakuwa wanyonge katika jamii kwa sababu ya ujinga, hawajui njia za kutatua matatizo hayo, hawajui njia za kuwafanya wawe na iza. Jahli ndio sababu ya unyonge unaoendelea katika jamii. Kisha anasema Ibn Abdul Barr rahimahullah, huwa alhadi addalilu ila almaali wa misbahun yudhiu bihi adh-dhalam, elimu ndiyo alhadi, ndiyo chenye kuongoza. Addalilu ila almaali, chenye kuongoza watu katika utukufu. Wa misbahun, na elimu ndiyo taa. Yudhiu bihi adh-dhalam, ambayo inaangazia kuondosha giza. Giza ikija taa inaondoka, na ilmu ikija jahali inaondoka. Kadhalika anir rasuli ata alayhi min Allahi taiyatu wassalam, na vile hivyo hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamkizi na salamu. Hapa Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala amejaribu kupiga picha ya makundi watakayokamata ilmu na makundi ya watu ambao hawatoishika ilmu, namna ya iza ilivyo. Na wallahi iza ni kubwa sana katika ilmu. Leo hii katika misikiti kama hii tunamtaja al-Imam Shafi'i, tunamtaja Ahmad ibn Hanbal, tunamtaja Malik ibn Anas, tunawataja ulama, haimaanishi kwamba wao ndio walikuwa wafalme katika zama zao au ndio walikuwa matajiri wakubwa zama zao. La, kulikuwa na wafalme, kulikuwa na matajiri. Nani anayewataja na kuwakumbuka leo zaidi hawa maulama? Hii ni shani ya ilmu. Ukifuatilia maisha yao walikuwa ni wanyonge. Ibn Taymiyyah ambaye leo anatajwa, kila kitoja anaombewa msamaha na waumini dunia nzima, ukifuatilia maisha yake alikuwa akila kipande cha mkate kilichokauka, anakilochovya katika bahari, anakiloesha, anakianika ili walau kiweze kuwa laini kidogo, anajizuka na pitia ilmu, jua linazidi kinazidi kuwa kigumu tena. Kaishi maisha hayo, lakini kwa ajili ya ilmu leo kila mtu anamtaja Ibn Taymiyyah rahimahullah na kumwombea dua. Ndio sharafu ya ilmu. Ayuha nasu ibadallah, kwa ajili ya muda tumalize na maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, au Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala, anasema rahimahullah: a'zamul asbabi allati yuhrimu biha al-'abdu khayra ad-dunya wal-akhirah. Anasema miongoni mwa sababu kubwa sana ambazo zinampelekea mja kukosa kheri za duniani na akhira, waladhata naimi bidaraini, na kupata ladha ya kupata neema katika nyumba mbili duniani na akhira. Ladha ya duniani ni imani na takwa, ladha ya akhira ni pepo ya Allah. Ibn al-Qayyim anasema katika sababu ambazo zitakazowafanya watu wengi kushindwa kupata ladha ya dunia na kushindwa kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira, anasema Ibn al-Qayyim, anasema wayadkhulu alayhi aduhu minha, na ndio kitu ambacho adui wa mwanadamu anaweza akamwingia muda wote kupitia kitu hicho. Huwa al-ghaflatu al-mudaddatu lil-ilmi, ni kule kughafilika kwa katika suala la ilmu. Mtu akawa hana mpango na ilmu ni sababu kubwa sana inayomfanya mtu akose kheri za duniani na akose kheri za baada ya kufa kwake, kuondoka katika ulimwengu huu. Kisha anasema Ibn al-Qayyim wa hurmanihi, anasema Ibn al-Qayyim walkaslu almudaddu liliradati walazima, na ule uvivu anaokuwa nao mtu unampelekea ashindwe kufanya maamuzi na maazimio ya kweli, kama ngoja sasa nikasoma, ule uvivu anaokuwa nao. Hii ni alipotaja mambo haya mawili Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah akasema hivi: hadhani aslu bala'i al-'abdi, haya mawili ndiyo msingi wa mabalaa yatakayomkumba mja duniani na akhira. Wa rumanihi manazila suada, na ndiyo sababu ya kunyimwa yeye daraja ya watukufu. Minan nabiyyin, katika manabii, wasiddiqin, na masiddiq, washuhada, na mashahidi, wa hasuna ulaika rafiqa, na hao ndio marafiki bora. Daraja waliofikia hawa mbele ya Allah mtu anaweza akanyimwa kwa sababu ya kuwekwa mbali na ilmu. Wa huma, Ibn al-Qayyim anasema na sababu zote mbili hizi, min adamil ilmi, zinatokana na ukosefu wa elimu. Mtu atakosa ladha za duniani na kesho akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tumombe Allah tabaraka wa taala bimannihi wa karamihi atupe ilmu ya manfaa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.